Ik zal ook nog even wat vertellen. Ik vond het erg leuk dat u meteen reageerde op mijn algemene uiteenzetting over de privéplannen. En dat u zo echt feliciteerde alsof u al een kaartje gekregen had. En bovendien dat u zich herinnerde dat Jan destijds een grote tuil bloemen had gestuurd toen ik daar in Heerenveen lag bij te komen van het ongeluk. Dus dat heeft op u wel een goede indruk gemaakt, geloof ik. Dat u hem zich herinnert, vind ik ook fantastisch. Maar hij zal er wel iets anders uitzien nu, denk ik. En als wij twee daar in Assen terugkeren, ik moet nu al een klein beetje omlachen, dan zullen natuurlijk heel veel mensen allang zeggen, oh, had ik allang gedacht en oh, die ging haar achterna. En zie je wel, maar het vreemde was helemaal nog niet van tevoren. Het leek er helemaal niet op dat het zo zou gebeuren. Nee, meestal is het zo dat anderen de reden weten dan jullie zelf. Hè, maar nou even om in de reden te vallen. Tante weet nog niet, geloof ik, wat jullie nu van plan zijn. Hoe jij hier blijft, waarom je hier blijft en kunt blijven. Want ik heb zo'n idee dat de mensen in Nederland denken dat het wat vreemd is dat mama en ik weggaan en jou hier achterlaten. Dus dat moet je nou nog even uitleggen, anders begrijp je dus het ook niet helemaal goed. Ja, huh? Ja, het was nu achteraf weer een beetje lastiger, omdat het lijkt alsof het allemaal zo vooropgezet is. Van de een die blijft om de andere, maar destijds had ik al beslist om ook mede door Jan, omdat hij het graag wilde, in oktober weg te gaan en meteen begin oktober een soort vliegstop terug te maken met een ander meisje. Maar toen nu bleek dat er scholen gesloten zouden worden door gebrek aan leerkrachten, en dus vreselijk jammer is juist in deze tijd van het inwerken en overdragen, dat dan vond ik het meer dan mijn plicht om me in elk geval beschikbaar te stellen. En dan mocht ik niet nodig zijn, dan kon ik alsnog afgevoerd worden. En dus heb ik me beschikbaar gesteld. En inmiddels waren er nog meer mensen ingegaan op de oproep van het ASB-kantoor hier. Om alsjeblieft nog te blijven. Mits natuurlijk er belangrijker eigen beslissingen het verblijf niet prettig zouden maken. Dat het beter was dat ze dan teruggingen om vrouwen of kinderen die al eerder weg waren of om studie of wat dan ook. Ja, nou moet ik één ding hier nog bij noemen en dat vergeet je altijd. Het ging ons hier ook om de veiligheid en de mensen in Nederland die weten natuurlijk niet precies hoe de situatie is. Die denken dus bij zo'n overdracht en zo'n overgang heb je allicht kans dat er rumoerigheden ontstaan, zo geen kleine opstandjes. En het was ook wel degelijk een kwestie van persoonlijke veiligheid die velen hun vrouwen en kinderen vooruit hebben doen sturen. En dat was natuurlijk toen zo, in die tijd, toen had je de infiltranten en je wist niet precies wat er boven het hoofd hing. Achteraf blijkt het notabene dat toen Corrie met haar vriendinnen naar de overkant van de grens is geweest, dus naar, hoe heet dat oord ook weer daar? Panimo. Dat is een uur, hoeveel uren varen met die motorboot? 7 heen en 5 terug. 7 uur met een aanhangmotor heen. Toen zijn ze bij de terugreis over duikboten heen gevaren. Dat zegt men dan althans hoor, van Indonesië, die hier toen dus in de buurt van Hollandië waren. En inderdaad zijn ook, is een duikboot gesignaleerd hier in Antwerpen. Er zijn toen nog twee van die rubberboten met van met infiltranten zijn daar uit die boot gekomen en die zijn naar land gegaan in Tanamera, de plek waar Corrie met haar vriendinnen eerst heen wilde. We hebben hier ook nog een keer alarm gehad, hoewel er was loosalarm, maar ze waren wel degelijk van plan in Indonesië dus om een grootste aanval in te zetten. En als dat was doorgegaan, ja, dan waren we hier allemaal veel te lang gebleven. Dat voel ik nu achteraf ook wel. Maar nu de zaken zo liggen en nu de overeenkomst is gesloten op 15 augustus, Ja, toen was verder een kwestie van hoe zal de bevolking het opnemen. Nu ben ik meteen in de gelegenheid om dat even uit de doeken te doen, want we hebben hier het voer over gesproken met de VN-vertegenwoordiger samen met enkele raadsleden. Wij wisten dat op heel Nieuw-Guinea een zekere onrust heerste. Daar hadden we inside information over van verschillende mensen uit allerlei streken. Vandaar het ergste was het in het zuiden, in Marokko. En dan verder had je vak. En er waren er nog een paar van die haarden waar men de zaak niet vertrouwde. Niet vertrouwen, dat betekent dat wij berichten hadden dat de bevolking zich ging wapenen met allemaal conservatieve wapens, pijlen, bogen. Gestolen geweren. Gestolen geweren of vastgehouden geweren die ze gebruikt hadden in de tijd van de infiltratie. Toen hebben ze namelijk ook wat geweren gekregen om hun infiltranten van het lijf te houden. Enzovoort enzovoort. Verder waren er allemaal geruchten van Indonesisch gezende Papoers of Indonesiërs zelf, die dus helemaal aan die kant stonden, die de pro-West-Papoer gedachten vijandig waren en dus de aanhangers daarvan bedreigden met dreigementen als wacht maar tot straks naar de overdracht, dan zullen we jullie wel krijgen. Er waren er vreselijke drukke lieden die zich zenuwachtig maakten en die allemaal ook bedreigingen uiten. Ik heb zelfs een brief gezien die was ondertekend en dat was met bloed was daar een soort handtekening gezet en een duimdruk en zo, en dat ze zich zou wreken. En er was een, hier iemand die zat in de gevangenis, die zei als we vrijkomen straks, dan gaan we soep van jullie maken enzovoort enzovoort. Men was inderdaad onrustig en men wist ook niet precies wat er ging gebeuren. De kwestie van de vlag en het volkslied, dat is een van de punten geweest, daar zaten we zwaar over in. Nu heeft deze Ralph Bennett, die heeft een hele handige wijze gevonden om hier aan deze bezwaren tegemoet te komen. Hij heeft Ascot geen vlag gehezen op die dag. Er mochten volgens het protocol, volgens de overeenkomst, maar twee vlaggen worden gehezen. Die van Indonesië, die van Nederland en van de Verenigde Naties. Dus die van Papua Barat zou achterwege blijven. Dat wil zeggen officieel. Officieus mocht je in je huis hangen, voor je huis hangen wat je wilde, op je fiets ook een auto, dat deed allemaal niks. Je ziet hier nu ook schepen in de haven liggen, die hebben de Papoese vlag in top. Maar officieel mocht hij met twee vlaggen. Hij zei, nou goed, wat stond ons nu te doen? We wisten dat een heleboel mensen dat die er klaar waren, dat als die vlag naar beneden zou worden gehaald, dat ze dan tot actie zou komen. Nou was het de kwestie, hoe doe je dat? Nou hebben we gezegd, nou goed, die vlaggen de heleboel strijken de vorige dag en dan de anderen niet in de paal halen. Dus niet demonstratief die vlag weghalen. Nou, Bennett die zei ook, hij dacht er niet aan om een vlag weg te nemen. Maar hij kon niet anders doen dan deze overeenkomst handhaven. En vandaar dus dat hij met een bezwaard hart ook de dag van 1 oktober tegemoet zag. Nou, wij waren zelf een klein beetje in spanning, voor zover dat we hebben gezegd tegen de vrouwen en zo, gaan jullie daar maar niet naartoe. Ja, maar een overdracht. Een heleboel kinderen waren ook niet op school. Een kwart tot de helft was niet in de klas. Nou, die waren ook niet daar bij en de overdracht. Alles was zo stillig, we hebben geen ja, de mensen die trokken zich terug. Dan hadden we bovendien nog een nadigheid dat hier een dag of drie voor de overdracht is hier een vechtpartij geweest waarbij een man van Saroeje om het leven gekomen is door een biakker. Gestoken met een mes of een arm afgehakt, ik weet niet meer, wat die is doodgebloed. En toen zonden natuurlijk die mensen van Saroeje braken en de biakkers waren erop beducht om de aanval af te weren. Dus dat gaf een rare spanning zo'n beetje achter de scherm. We hadden niet zo'n beetje vermoeden dat het wel eens het uitbarsten zou kunnen komen. Straks bij de overdracht en daar zat feitelijk iedereen op te wachten, maar toen hier officieel niets plaats had en niets werd gedaan aan die vlag en wij alleen maar de avond van tevoren, op zondagavond dus een laatste uitzending van de radio van West-Nieuw-Guinea hebben gehad met het Wilhelmus en Haitana Kupapoer, dus het Papoese volkslied. Maar ja, toen was het daarmee verder afgelopen en nou, de mensen bleven zo'n beetje in afwachting wat er zou gaan gebeuren. Nou, er gebeurde verder niks. En gelukkig bleef het overal rustig. We hebben nog van geen enkele plaats bericht dat er iets mis was. waren een klein beetje onrust was, daar is het nog niet helemaal in orde. Maar het is toch nu zo dat de officiële berichten die zijn dat alles rustig is. Dus dit is voor iedereen meegevallen. Nou, nu u dit weet, begrijp u dus wel dat wij ook van tevoren wat in spanning zaten en dus ook liever niet wilden dat Corrie en zo en Rie dat die s'avonds uitgingen. Ze hebben zich daar wel een klein beetje aan gehouden, maar overigens is het zo dat als je nog niet per se te midden van een kluwe mensen zit waar een gevecht zou uitbreken, dan is het ook niet zo dat ze als Hollanders ernaast zouden komen. We merken nog helemaal niets van een negatieve houding van de Papoea's. Integendeel, ze wuiven en zwaaien en groeten zoals ze het altijd gedaan hebben. Dat is toch met jou ook zo, Corrie? Ja, op het algemeen wel. Ja, nou ja, degenen die je natuurlijk kennen, dat zijn de meerderen die ons kennen, die jou kennen. Maar het was wel zo dat de Biakkers, die hebben al gezegd tegen Corrie ook, want die kennen natuurlijk Corrie wel, dat als de moeilijkheden zijn, dan moeten ze hem gauw waarschuwen, dan zullen ze verdedigen. En toen ik eens een keer in de auto zat en een paar Biakkers mee lifte, toen zei hij ook, waar blijft die dochter? Dan zullen wij wel een oog in het zeilen horen, maar we moeten het wel weten, want als we het natuurlijk niet weten, kunnen we er niet helpen. Dus je merkt hieruit wel dat er toch wel een klein beetje een spanning was, een onzekerheid. Ik moet zeggen, nu achteraf valt het me heel erg mee, maar we hebben toch wel besproken dat Corrie die zou niet in een apart huis gaan zitten, ergens een beetje uit de buurt van anderen. En nou, dan moet je zo maar vertellen waar je nou wel gaat wonen. Nou, ik kom dan heel lekker ingebed in allerlei pandita's en schoolorganisators en naast de secretaresse van de ECK en met een onderwijzeres, een collegaatje van de Polymax school in een Quonset. Dus een, ja. Nou ja, misschien kun je je herinneren wel van de foto's. Nou, dat weet wel wat een Quonset is. Tegenover het ASB kantoor en heel dicht bij de Hamadi school waar ik nu geplaatst ben. Ja, en dan, je zit naast Dominee Teutscher. En aan de andere kant van jullie concert, daar is het logeergebouw van de kerk en van de zending. En daarnaast heb je het kerkkantoor. En tegenover hier, dus aan de overkant van de weg, heb je dus het algemeen schoolbeheerskantoor. Ja, dus, met Drost. Dus hij zit daar dus vlak in de omgeving van... En dicht bij de grote weg ook. Ja. En... Nou, die worden de Europese leerkrachten worden een beetje verdeeld over de LSB's. Zo'n beetje 2 Europese op elke school. En aangezien er op de Polymak al 2 waren, evacuee uit vak, die daar waarnemend hoofd was van een meisjesschool. En waarmee ik nu samen kom te wonen, die heeft verder alle baren in vak nog staan, dus kan mooi met mij dingen doen. En ik ga dan naar Hamadi, die school die ken ik al van het handwerklessen daar geven en van het Pad van de Rij clubje dat ik daar had, dus de mensen die zwaaien even hard naar mij als voorheen of misschien nog wel harder. Dat is heel grappig, nu ze merken dat je langer blijft, dan zie je dat ineens zich veel meer interesse tonen en echt vriendelijk bejegenen. Ja, ze waarderen het heel erg dat je blijft. Want ze vinden het maar akelig dat al die Hollanders weggaan. Want ze begrijpen eigenlijk niet dat er heel veel in wegtrekken. Ze zouden maar liever willen dat ze maar bleven om ze verder te helpen. Er is natuurlijk ook een groep, misschien jongeren, die vinden dat de Nederlanders moeten verdwijnen. Aan de andere kant, het hele gouvernementsapparaat en het hele scholenwezen, dat moet blijven doordraaien. Dus. Zij voelen wel dat wanneer nou iedereen weggaat, dat de zaak stagneert. En ze zijn nu gewend met de Hollanders om te gaan. Nou, dat kan ik je even nog vertellen. In het gouverneurspaleis, daar zit er komen, zit dus die Bennett. Bijzonder sympathieke man overigens, maar die spreekt alleen Spaans en Engels. En de jongens die er helpen, dus de bedienden, de huisbedienden van de gouverneur, ja, die spreken alleen Maleis. Natuurlijk hun eigen taal en een heel klein beetje Nederlands. De secretaresse van Bennett, de een is een Engelse, dus die spreekt geen Nederlands en geen Maleis. En de ander is een Nederlandse, die spreekt wel Engels, maar geen Maleis. Dus Dat is een beetje een wonderlijke geschiedenis. Ze zijn maar altijd blij wanneer ze ons zien dat ze weer wat kwijt kunnen en hun hart is een beetje luchtig. Dus jij bent nu, jij rijdt 5 minuten met je scooter naar school, niet zo? Ja. Ik heb nu een 3e klas, dus dan heb ik zo'n beetje alle klassen gehad, behalve de 6e. En dan geef ik, omdat ik de enige vrouw ben, vrouwelijke leerkracht, geef ik aan de 3e, 4e en de 5e handwerken. Nou, is, tot mijn geluk is de vorige juffrouw er al aan begonnen, dus uitzoeken wat ze maken en het knippen van al die dingen, dat is gelukkig al gebeurd. En deze school heeft 2 eerste klassen en de 6e klas is naar het Polymak verhuisd, zodat de Polymak een voltallige school is geworden. En dat is ook een stokpaardje geworden, het is zo'n mooi gebouw en alles is nou zo fijn en de schooltuin eromheen, dat is zo'n lust om te zien dat alle mogelijke afgevaardigden en commissies en bezoekers, die worden daarheen getroond en die krijgen dan zo'n beetje rondgang door en langs de school. En de kinderen die zingen dan eventjes en dan heb ik ze pas een Engels lied geleerd. En dat gaven ze ook ten beste aan Bennett. En de alle, ja, wat, all night, all day. Dat zongen ze in volle glorie. Ze waren vreselijk trots, want 1 klas, de 6e die krijgt, die heeft Engels op het rooster. Wij doen de clandestien allerlei vakken in plaats van Nederlands, want dat heeft natuurlijk toch weer weinig zin. En nu krijgen ze meer Maleis en Engels, een beetje als bijvak, de 6e. En de lagere klassen krijgen meer de algemene belangstellingsvakken. Alleen op de Hamari-school zijn we nog niet aan begonnen, want het vergt natuurlijk wel een klein beetje een omstelling. En daar hebben we vrij veel goeroes en dat kan het nu niet zo best. Ja, nou zal mam ook wat moeten zeggen, want hoewel het bandje op de langzame snelheid draait, ziet hij dan toch weer op. Nou, daar komt mama aan zetten. Ja, je kunt bij gaan zitten. Dan gaan we mij stoelen. Ja, maar als jij dat altijd vast groet, dan... Ja. Tot ziens dan maar. In Holland. Holland. Jammer dat we geen Sint-Nicolaas mopjes kwijt kunnen, want we hebben een heleboel dingen bedacht aangaande Jan en mij. Heel grappige dingen. Heel vaak moeten lachen, jammer dat er niet meer bij waren. Ja, dat was tenminste de vrolijke noot in midden van alle spanningen en narigheden die we dan de laatste maand verwerkt hebben. Corrie zorgde voor de romance en voor de... Wat zeg je, Cor? Liefde groente. En voor de groente. De groente, oh ja, ik verstond groeten. Ja, vandaag hebben we, omdat het 3 oktober is, wortelen met uien enzovoort gegeten. Het leek een beetje op hutspot en voor de wortelen had Jan gezorgd. Dus het was heel sympathiek. Ik ben erg lang achter de naaimachine gebleven, maar dat komt de koffers en tassen in de toko zijn uitverkocht. En dan had ik nog een weekendtas nodig. Dus nu zit ik iets in elkaar te prutsen wat ermee door kan. Freek is heel verwonderd, want ik doe niet alles te naaien, vindt hij. Dus dat het nou een tas wordt dit keer en geen jurk, dat is blijkbaar iets nieuws. Maar ik kan je wel vertellen dat het pakje, dat laatste wat ik dan zou maken van die bewerkte lila lab, zoiets als Lies ook heeft, dat is toch wel geslaagd geworden. Co heeft net haar keurende blik laten gaan en het kon ermee door. Dus wat dat betreft ben ik nu klaar en nu onder de hand kijk ik naar koffers na, nemen we wegen de dingen, want we mogen maar 20 kilo meenemen. En dan is het dus wassen en apart leggen en dit voor de reis en dit voor de laatste dagen. En op zo'n manier vliegen de uren voorbij. Ja. Bij jou is natuurlijk nu ook alle drukte achter de rug. Je hebt Heerenveen gehad en de trouwdag zal morgen zijn voor ons gevoel, maar dat is bij jou natuurlijk ook alweer een week geleden als je het bandje hoort. En we hopen dat alles erg plezierig gegaan is. En dat je er met voldoening op terug kan zien. Het weer is natuurlijk ook wel een belangrijke factor zo'n dag. En dan hopen we maar dat het toch draaglijk geweest is. Al zal dan iets stralend en zonnig en warm zijn geweest. Ja, doe vooral de jongelui namens ons de hartelijke groeten. Ze zullen waarschijnlijk erop uittrekken. Wittebroodsweken, waar gaan ze naartoe? Nou, dat is al het geheim, hè, die wittebroodsweken. Nou ja, goed, maar hoe lang wittebroodsdagen, zo'n dag of wat. Dus misschien moet je wel wachten tot Hans terug is voor het bandje. Voor het bandje. Maar weet je dan hoe wij gaan reizen? Hè? Ja, dat hebben we allemaal verteld. We hebben van alles, zoals ik je zei, al antwoord teruggekregen. Alleen Sydney, dat blijft nog maar steeds een open vraag. Maar ja, men ook zegt, met een open ticket kun je toch ook terecht. En we hebben nog geen entry permit, of weet het ook weer, een visum voor Australië zelf. Ja, maar dat is niet zo erg. Als je een doorreisticket hebt, zeggen ze, dan kan je toch wel een paar dagen blijven hangen. En het gaat er maar om dat er geen achterblijvers of onderduikers of zoiets of ongewenste immigranten in het land komen. En daarom is die lange procedure nodig. Nou, Kitty schreef al twee keer. Het is erg blij dat we komen. We nemen verschillende kleuren dia's mee en enkele geluidsbandjes om wat te laten horen. Onder andere ook dat bandje van de dienst bij jullie thuis en wat jullie er verder op gezegd hebben. En wat Papoese muziek en zang natuurlijk. En ik zal daar hier en daar wel eens een soort gemeenteavond of een lezing gaan houden. Dus ja, daar wilde Henk ook al voor zorgen. Hè? Als hij nou precies wist wanneer we kwamen, dan ging hij naar dat stadje waar Jan studeert. Enit, en daar wilde hij iets versieren. Dus dat is wel vreselijk leuk. En dan in dezelfde geest schrijven de anderen ook. Dus iedereen is wel enthousiast. Daar zijn we wel erg blij om. Dat maakt het zoveel plezieriger. De Hogewaard schreef ook al. En Dominic van Kuiken, weet wel, die dorpsvriend van me vroeger, die schreef ook al. Die is ook erg blij dat we daar komen. En die heeft ook al een paar spreekbeurten voor me. En misschien dat ik nog naar enkele grotere clubs ga. En misschien naar een of andere universiteit daar in de omgeving. Dus dat zal wel loslopen. We moeten nog iets zeggen over het vertrek hier. Ik heb nog geen ontslag genomen, lid van de raad. Want ze hadden ons eigenlijk nog een maand vast willen houden, omdat ik nu telkens dienst doe als tolk. En wat uiteindelijk aangaat omtrent situaties, is dat natuurlijk met zo'n meneer als Bennett, is dat een zeer dankbaar werk. En tevens ook voor de nieuwe voorzitter, die ik erg goed ken, om hem bepaalde dingen uit te leggen die Bennett mij weer vertelt. Maar we zullen dat ze die zaak nu herorganiseren, zodat de voorzitter dus een commissie die er al bestaat, telkens ter beschikking heeft en elke week daarmee vergadert. Daar gaan we morgen mee beginnen. Dus ik kan er toch nog iets afronden en althans de nieuwe generaat een beetje op een goed spoor zetten samen met andere leden. De Nederlandse leden zullen zich langs wel terugtrekken, maar de voorzitter wil liever niet dat ik bedankt. Hij zegt, houd het nog even vast, want je weet niet wat er nog gaat gebeuren. Dus liever niet bedankt als lid nu nog. Dus ja, wanneer het dan wel gaat gebeuren, weet ik ook niet precies. En dat hoor je dan later wel. Ja, het mindert nu al hard. En dit is dus de laatste gesproken brief, nu er weinig tijd zal zijn voor het geschreven. En wij dachten dat het ook wel aardig was dat je nu dus als afsluiting van onze Hollandia-periode nog een bandje kreeg. Omdat na al de logeerpartijen en zo is het natuurlijk weer een hele overgang om alleen in je nu zoveel stillere huis te zitten. Ja, wij, dat hebben we ook niet verteld. We hebben aanstaande zondag een afscheidsdienst voor de Maleise kerkdienst morgens. Die wordt even voor de radio uitgezonden. Daar zal ook spreken de vicevoorzitter van de synode, want de Romeinen is nog steeds in Indonesië. Dan hebben we dinsdagavond aanstaande, dat is dus de 9e, hebben een afscheidsavond. Die willen verschillende mensen ons samengeven, dus daar wordt dan toch nog weer iets aan gedaan. Maar laten we het dus niet helemaal ongemerkt vertrekken. Ja, het kan nog steeds doorgaan, dus ik praat nog maar eventjes. Wat de inhoud van de kisten betreft die verstuurd moeten worden, nou, dat wordt steeds minder, want nu heb ik ook nog de tuinmeubelen verkocht. Nu staan er alleen nog een paar loperstoelen. Maar Freek heeft natuurlijk onnoemelijk veel boeken, dus dat is bij elkaar nog wel 3 kubiek waarschijnlijk. Ja? Nou, geen 3 kubiek boeken, maar we sturen ook boekenkasten en rekken en dingen en ja. En zulke soort spullen en nog een ijskast die we van het Koalders krijgen. Heb je ook een goedkope ijskast overgenomen? Ja, Cor krijgt er een voor 75 gulden, dus die neemt ze natuurlijk ook mee. Baby Hermes zomaar cadeau gebruikte. Ja, ik weet niet of je het verstaat van zo'n end weg, maar ze heeft vrienden opgedaan en die waren zo met haar ingenomen. Die gaf ook een echtpaar met grote kinderen of een getrouwde dochter. Die waren weg van Corrie en die gaven als slotcadeau nog een baby Hermes gebruikt, maar heel goed. Dus daar is ze dan bijzonder mee. Nu moeten we afsluiten, want nu ziet je heus op, lieve zus. In gedachten omhelzing het allerbeste en sterkte en de hartelijke groeten aan Hans en Gerda en aan Map en aan de Kenbeke, vooral sterkte en beterschap verder gewenst. En de groet aan alle bekenden daar en tot ziens. Ja, tuurlijk. Hartelijke omhelzing. Groet aan de buren ook, hè. En natuurlijk Hans en Gerda en wat wie er dan verder nog eens luistert. Nou, en de Zwichems, die zullen het ook nog wel eens horen. Ja, en Els en Chris vooral. Wel, ja, die komen misschien ook nog wel eens naar Leiden, dat weten we natuurlijk. En de jongens, misschien Peter nog. Peter, jongen, hou je goed. Over een poosje, dan zijn we er weer. Nou, dat is dan het slot. Het allerbeste allemaal. We hebben vergeten de buren. De... Nee, dat zei ik net. De buren. Oosterop. Ja. Alex en... Nou, wat Peter zei heet. En Lies. Lex en het sleuteltje van de auto, dat zal Freek dan wel aan Hans sturen. Dat we zeggen de reserve sleutel, want er moet één in de auto blijven, want ze moeten het ding kunnen rijden. Nou, beste mensen, de hartelijke groeten. Tot ziens.